آمد به درت امیدواری، آمد به درت امیدواری، کو را به جز از تو نیست یاری. محنت زده ای نیازمندی، خجلت زده ای گناهکاری. خود سیاه روی، از گفته خود سیاه روی، و از کرده خویش شرمساری. ز در تو باز گردد نومید چنین امیدواری. چاره نظر کن نفسی، از کرم در من بیچاره نظر کن نفسی، که ندارم به جز از لطف تو فریاد رسی. روی بنمای که تا پیش رخت جان بدهم، چه زیان دارد اگر سود کند از تو کسی. آتش هجر تو پنهان جگرم می سوزد، آتش هجر تو پنهان جگرم می سوزد، لیکن از بیم نیارم که برآرم نفسی. امروز امیر در میخانه توی تو، امروز امیر در میخانه توی تو، فریادرس ناله مستانه توی تو.

بسیار بگویی، چو بسیار بگفتی، کس نیست، کس نیست به غیر از تو در این خانه، تویی تو، فریاد رس ناله مستان تویی تو جانم، دیدن رویت به دعا می‌خواهد، دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد، وصلت به تضرع از خدا می‌خواهد. هستند شکر لبان در این ملک بسی، لیکن دل دیوانه تو را می‌خواهد. جز از تو نیست یاری، شاید ز در تو بازگردد نومید چنین امیدواری. دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 195 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی و رضا ورزنده تنظیم گردیده. اشعار از فخرالدین ابراهیم عراقی و حاج میرزا حبیب خراسانی. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.